nastolatki lub teraz już. Miarka się przebrała jak Jacyków, to bali w chuj. Nawet jak numery nie wtargną na olis, i tak nie dam za wygraną jak w Calciopoli. Bez pokory, sorry, ale no offense. Mas wciąż raz pod wozem, raz na wozie, jak Monster Truck. Właściwie to bez jak, tu nie ma chuja na ten rap. Właściwie to bez jaj, przy tym się nie dowartościują, gdy daję zwrotę na bicie. Nic dodać, nic ująć, chociaż w sumie to robię różnicę na scenie. Hoka przymrużenie, mam wers, hoka mgnienie, mam punchline. Kto tu gra pierwszy, skrzydzę, wpisuj mnie w line'a. Daję bragę, której nie zguma tłum tumanów. Przykuwam uwagę, idzie pod młot wójć programu. Muszę mieć klasę, jak indyjska społeczność i dobrą prasę. Jak mnie widzą, tak o mnie pieprzą, to jak matrioszka mój rap, bo coś w tym jest. Scena lubi mnie, a ja lubię ostry seks, więc wiążę z nią nadzieję. BDSM na węzeł gordyjski już nie wywinie się. Flejwa, flejwa, pleja, pleja, jestem, jestem. Teraz, teraz nie ma, nie ma szans, że przerwę. Szamanki, kiedy na razem, no hej, hety i bas. Czego potrzeba więcej niż lepiej, to nie rejper. A ja mój uro, cię, to, ja? Jestem fajny z pazurą. I to asocjacja jonowa. Baby.